กำเนิดจากอวิชชากิเลสตัณหาสู่การคิดพูดทำกรรมดีเวรบาปชั่วช้าเกิดเป็นวิบากตามมาหมุนเวียนเปลี่ยนวนมีสามภพ31ภูมิคือทางที่ไปสู่พบชาติยาวไกลเวียนเกิดเวียนตายไม่อาจหลุดพ้นจมปลักตมแห่งอวิชชาตัณหาเวียนวนมีเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ทนตามแผดเผายาวนานกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ธรรมพึงพิงเป็น